Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Mekan Medine. Zaman Allah Resulü'nden sonra 2 yıl sonra Mescid-i Saadet'e Efendiler Efendisi'nin, Cihan Serveri'nin mescidine yakın bir yerdeyiz. Sedirin üzerinde bir hasta vardır. Beyaz yüzlü, elmacık kemikleri çıkık, avurtları içeride olan, uzun boylu, zayıf bir insan. Bir ara dediler ki, Selman seni görmek istiyor. Gelsin Selman. Geldi Selman. Selman şöyle diyordu: ey Allah Resulü'nün dostu, ey müminlerin büyüğü, Allah Resulü'nün halifesi, bana bir tavsiyede bulunur musun? Şöyle buyuruyordu, şöyle diyordu. Selman diyordu: benden sonra fetihler olacak. Dünya yanınıza gelecek. Dünyanın şatafat ve devdebesi üstünüze çöküverince dünyaya dalma. Mideni tıka basa doldurmakla meşgul olma. Sen yaptığına devam et. Kulluğuna devam et. Müsaade buyurur musunuz? Bir emriniz varsa, yoksa çıkayım. Gülümsüyordu. Selman çıkıyordu. Birdenbire gözleri doluverdi. Yaşı 63'tü. Yıllar yılı sevgililer sevgilisiyle bir hayat geçirmiştim. Dolu dolu bir hayat. Mekke ve Medine'de. Şimdi yorgundu. Derin derin öksürüyordu. Akciğerleri hastaydı. Derler ki çağın büyük hastalığı olan veremden mustaripti. Öksürükleri evde yankı yapıyordu. Gözler yumuverdi birden, ta eskiye doğru hatıralar. Sanki zaman durmuştu da, sanki mekan donmuştu da, düşünüyordu. Adı Abdullah'tı. Abdullah'tı. Babası Ebu Kuhafe, Osman diğer ismiyle. Sonra ona Ebu Bekir diyeceklerdi. Deve yavrusunun babası anlamında Ebu Bekir. Sonra sevgililer sevgilisi, Cihan Serveri ona diyecekti ki, sen cehennemden ve ateşten azat olmuşsun, atıksın. Cehennem ateşi sana dokunmayacak. Atikun minen nar. Ve sonra bir başka lakap alacak. Son derece büyük bir lakap. Kendisine uygun bir lakap alacaktı. Sıddık denecekti ona. Hastaydı. Sıddık. Allah'ın Resulü bu ismi ona verecek. Onun sıddık olduğunu, sadık olduğunu ilan buyuracaklardı. Saçları beyazdı. Sakalı beyazdı. Kınayla boyardı. Güzel bir insandı. Siması çok nurluydu. Mekke döneminde bütün sermayesini mazlumları, mustazaf işkence altındaki insanları kurtarmaya harcamıştı. Bilal gibi, Amir bin Fuhayre gibi, Zinnire gibi, Habbab bin Aret gibi, Lübeyne gibi kadın ve erkek köleleri azat ediyordu. Satın alıyordu, onları bırakıyordu. Öylesine ki bir ara babası Ebu Kuhafe diyecekti ki, sen kendini tükettin Ebu Bekir, bütün malını harcadın diyecekti. O iyi hesap yapıyordu, doğru hesap yapıyordu. Onun hesabı Rabbına yönelikti. Ve sonra İslam'a girişini şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü salat ve selam ona olsun, Hira'da ilk vahyi alıp da geldiğinde, ilk vahyin verdiği o sadme ile, o darbe ile Allah Resulü evine gidip de zemmiluni, zemmiluni, beni örtün, beni örtün dediği zaman ve sonra çıkıp da Varaka'yla görüştükten sonra döndüklerinde Sıddık'ı çağırmıştı. Çağırmıştı da demişti, Ebu Bekir, bana vahiy indi. Ben Allah'ın peygamberiyim. Allah birdir. Ondan başka ilah yok. Ondan başka Rab yok demişti. Sen diyorsan doğrudur demişti. Asla tereddüt etmemişti. Bir an dahi durmamıştı. Onun için sevgililer sevgilisi bir ara anlatırken şöyle buyuracaklardı. Ben İslam'ı anlattığımda, tebliğ ettiğimde herkesin bir tereddüt anı vardı. Bir insan vardı ki o hiç tereddüt etmedi. O Ebu Bekir'di. O hiç tereddüt etmedi. Bir an dahi tereddüt etmedi. Müslüman olduktan sonra aşire-i mübeşşere dediğimiz cennetle müjdelenmiş insanların Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah, Abdurrahman ibn Avf, Talha bin Ubeydillah, 6 sahabeyi tek başına Müslüman edecekti. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden 6'sı, kendisiyle 7. onun irşadıyla İslam'ı kabul edeceklerdi. Allah Resulü'nün tabir caizse veziriydi. Sağ koluydu. Hiç ayrılmadı hayatı boyunca bir an dahi. Birden bir titreme geldi. Üşüdüğünü hissetti. Üşüdüğünde ateşi yükseliyordu. Ateşi yükselince hissediyordu. Lakin bütün bunlara rağmen, ateşinin yükselmesine rağmen beni örtün dedi. Üstünü örtüyorlardı. Sıddık terliyordu. Dostlar birbiri ardınca onu ziyarete geliyorlardı. Allah selamet versin Ebu Bekir diyorlardı. Allah merhamet etsin Ebu Bekir'e. O sakin sakin dinliyordu. Belli ki biliyordu ki artık firak vaktidir. Gönlünü vermedi dünyadan. Bir hadisçinin ifadesiyle dünya bütün zuhrufatıyla, dünya bütün süsüyle Ebu Bekir'e kendini arz etti de Ebu Bekir bir an dahi dünyayı düşünmemişti. Allah'ın Resulü'nün ona karşı özel bir muhabbeti vardı. Özel bir sevgisi vardı. Resulullah'tan 2 veya 3 yaş büyük, 2 veya 3 yaş küçüktü. Efendim ondan büyüktüler. O zaten hep derdi, o benim büyüğümdür. 2'ydi hep. Mağarada 2.'ydi. Sevr'de 2.'ydi. Bedir'de Resulullah'ın yanında 2.'ydi. Mezarda Fahri Kainat'ın yanında 2. olacaktı. Resulullah'tan sonra. Bir gün Efendiler Efendisi buyurmuşlardı ki, Hassan bin Sabit'e, Hassan, Ebu Bekir'i bir anlat hele bize. Ebu Bekir Sıddık'ı anlatmıştı Hassan da, Hassan bin Sabit. Anlatırken diyordu ki, o peygamberi sevendir, peygamber onu sever de, herkes bunu bilir de, onun dengi yoktur. Allah'ın Resulü gülümsüyordu. Doğru dedin, doğru dedin, doğru dedin Hassan diyordu. Aynen öyledir. Aynen öyledir. Müslüman olduğu gün İslam rahmet kazanacaktı. Nihayet 39 kişi olduklarında Mekke'de Müslümanların sayısı Allah'ın Resulüne geliyordu. Ebu Bekir, ya Resulallah çıkalım artık. Allah Resulü diyordu ki, innene kalil ya Ebu Bekir. Biz azız ey Ebu Bekir, çıkamayız şimdi. Çıkalım ya Resulallah diyordu. Çıkalım, dinimizi ilan edelim artık. Allah'ın Resulü sabır diyordu. Biraz sabır. Ya Resulallah çıksak mı? Fahri kainat ısrara dayanamayacaktı. Mekke'ye doğru bir yürüyüş, Kabe'ye doğru. Abluka altına alacaklardı Mekke'nin şımarık zalimleri, aristokrat takımı, ellerinden menfaati gidenler. Hep onlar sevmediler İslam'ı. Menfaati gidenler, İslam'dan hep nefret ettiler. Müslümanlara saldıracaklardı Mekkeliler. Ebu Bekir öyle darbeler yiyecekti ki bayılacaktı. Neden sonra kendine gelecekti? O gün Allah Resulüne de hayli darbe inecekti. Sevgiliye, ey sevgiliye, en sevgiliye. O günkü zulüm o kadar yankı uyandıracaktı ki Mekke'de, o kadar yankı uyandıracaktı ki bunun üzerine Hazreti Hamza gelecek, İslam'ını ilan edecekti. O olaydan sonra ve sonra bir Ömer gelecekti. Bir başka rahmet ard arda. Hamza ve sonra Ömer. İslam, Müslümanlar pazulanacağı düşlenecek, zincirler kırılacaktı. Bir gün Ebu Bekir Sıddık yürürken Ebed Derda onun önünden yürüyordu da Fahri Kainat görmüştü de demişti ki, ya Ebed Derda, temşi kuddama raculin lem tatlu'işşemsu ba'den nebiyyine ala raculin afdala minhu. Ebu Derda, sen öyle bir adamın önünden şu anda yürüyorsun ki peygamberlerden sonra güneş onun gibi bir adamı hiç aydınlatmamıştır. O kadar büyüktür o. Ebu Derda ve sonrakiler. Sonra hep Ebu Bekir Sıddık'ı öne aldılar. Sıddık bundan sonra hep önde oldu. Fahri kainat bir gün minberdelerdi. Ebu Bekir niye çok büyük? Çok büyük, onu çok sevdi de onun için çok büyük. Sıdkında, sadakatında asla ihanet etmedi onun için. Allah Resulü bir gün konuşuyorlardı minberlerinde de. Sonra dediler ki bir ara, döndü şöyle baktı Resulullah. Belli ki birini arıyordu. Arıyordu, göremiyordu. Merak buyuruyorlardı. Ebu Bekir hep bazen rahmetin olduğu yerlerde, sıkıntının olduğu yerlerde öndeydi. Ama bir şey mi dağıtılacak? Gerilerdeydi. Görünmemek, uzakta kalmak, ercüment berder kenar üst, kenarda durmak. Büyük tasavvuf erbabının hayatları boyunca terennüm ettikleri şey, halkın içinde olmak, o an hakla beraber olabilmek. Sıddık öyleydi. Allah Resulü onu görememişti de, Birden sordu Resulullah, Ebu Bekir, Ebu Bekir neredesin? Lebbeyk diyordu. Buradayım ey Allah Resulü. Fahri kainat bakıyorlardı Ebu Bekir Sıddık'a. Diyorlardı ki, demin Cebrail bana geldi de, minberde Cebrail bana geldi de, dedi ki ey Muhammed, senin ümmetinde senden sonra en büyük mümin Ebu Bekir'dir. Seni görmek istedim de. Medine derinden sarsılıyordu. Medine sevgilinin sevdiğini seviyordu. Sevgiliyi seveni seviyordu. Bir başka seferinde لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَل۪يلًا لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَل۪يلًا Şayet ben özel bir dost edinseydim, halvete bir dost edinseydim, Ebu Bekir dost edinirdim. Lakin din kardeşliği var diyordu. Nebilerin serüveninin dostu, o manadaki dostu, halvet dostu ancak Allah Celle Celaluhu olabilirdi. Sıddık. Medine doğrusu Sıddık'la tanışıyordu. Dün Mekke'de tanımıştı onu. Medine'nin yeni müminleri hicret eden bir Ebu Bekir buluyorlardı. Fahri kainatın yanı başında. Bir ara Allah Resulü buyurdular ki, Miraç'ta ben göklerden geçerken her bir mekanda kendi adımı gördüm. Muhammed Resulullah. Muhammed Allah'ın Resuludur. Sonra yanımda gördüm. Ebu Bekir'in es-Sıddîku. Ebu Bekir Sıddık'tır. Hep onu gördüm. Miraç günüydü. Gece çökmüştü de. Gece karanlık. Mekke'yi zifiri karanlığa vardığında Bahri Kainat Kudüs'e, oradan semaya yükseliyordu. Dönmüştü gece. Sabahleyin Bahri Kainat Miracı anlatacaktı. Lakin Miracı anlatmak çok zordu. Çünkü bir gece içinde Kudüs'e gidecek, Kudüs'ten dönecek, nasıl anlatacak? Kalbi boş insanlara nasıl bunu anlatacak? Çok zordur. Kabe-i Muazzama'nın orada Ebu Cehil gibi adamlar Fahri Kainat'ı ablukaya almışlar. Ne diyorsun Muhammed? Ben bir gece Mekke'den bu gece Kudüs'e, Kudüs'ten indim diyordu. Semayı gördüm. Sen öyle mi gördün diyorlardı. Ebu Cehil diyordu ki biraz sonra söyler misin? Herkesi getirdiğimde bütün Mekke'yi söylerim diyordu Fahri Kainat. Mekkeliler Allah Resulü ablukaya alacaklardı. Sonra beraberce alkışa başlayacaklardı. Tempo tutuyorlardı. Allah Resulü ile alay ediyorlardı. Protesto ediyorlardı. Hele bak diyorlardı. Bir gecede Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten yere inmiş. Olacak şey mi bu? Giderlerken Ebu Bekir geliyordu. Duymamıştı henüz. Hemen onu sardılar. Müslümanlardan birini yerinden geri çevirseler var ya, dünyalar kazanacaklardı kendilerince. Dediler ki Ebu Bekir, dostun iyice şaşırmıştır. Niye diyordu, ne oldu ki? Diyorlardı ki, dostun diyor ki, bir gece Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten semaya yükseldim. Ebu Bekir diyorlardı ki, radıyallahu anh, bunu o mu söyledi? O söyledi. O söyledi dediklerinde dönüyordu. Bir an dahi tereddüt geçirmeden, bir saniye dahi tereddüt geçirmeden vallahi diyordu, bunun ötesini de söylerse o mutlaka doğru söylemiştir. Hayret ediyorlardı. Sıdkı bilmeyenler, sadakatı bilmeyenler, Allah'a boyun eğmeyi bilmeyenler anlayamıyorlardı. Ne kadar zordu anlayabilmek. Ve sonra koşuyordu. Fahri kainatın tam arkasında duruyordu. Abluka altındaki Resulullah'ın tam arkasında. Sanki ona karşı bir fiili suikaste bulunulursa sırtına vurulacak hançer bana değsin gibi Resulullah'ın arkasını kapatıyordu Sıddık. Çok sıkılmıştı Allah Resulü. Hayatı boyunca en çok sıkıldığı anlardan biri olduğunu sonra Efendiler Efendisi söyleyeceklerdi de. Diyorlardı ki siflene diyorlardı. Sen peygambersen hadi bize Kudüs'ü anlat, Mescid-i Aksa'yı. Allah Resulü buyuruyorlardı. O an zaman ve mekan aradan kalktı. Allah Mescid-i Aksa'yı önüme koydu. Ben Mescid-i Aksa'ya baktım ve konuşmaya başladım. Burada şu var, burada şu var, burada şu var. Kudüs'ü anlatıyordu, Mescid-i Aksa'yı anlatıyordu ki hayatı boyunca daha önce hiç görmemişti. Biliyorlardı. Baktılar. Dediler ki vallahi doğru söylüyor. Yanlış söylemiyor. O doğru söylüyor diyorlardı. Demin elleriyle alkış tutanlar elleri aşağı iniyordu. Utanç duyuyorlardı. Hayret ediyorlardı. Bir kelime kalıyordu. Utançlarını örtecek bir kelime kalıyordu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deseler her şey bitecekti de bu büyük nimeti taşımak kolay mıydı zannediyorsunuz? Müslüman olmak kolay mı sanıyorsunuz? Müslüman olmanın bedeli ağırdır bu dünyada. Ama uhrada, öteki alemde hiç merak etmeyin. Asla müteessir olmayacaksınız. Müslüman olmanızdan dolayı asla boynunuz eğri olmayacak. Müslüman olmanızdan dolayı asla utanmayacaksınız. Asla. Siz kazanacaksınız. Dün kazananların kazandığı gibi. Ve sonra hicret gelecekti, dostun hicreti. Fahri kainatın yanındaydı yine. Sevre gireceklerdi, sevre. Sevr zordu. Sevr ağırdı. Sevr imtihandı. Sevr sabırdı. Sevr peygambere yatak olacaktı. Allah Resulü'nün girmesinden önce Sevr'i kontrol ediyordu da yılanlar, akrepler var mı ki diye. Sonra diyordu ki emin ya Resulallah, emin buyurun. El emin buyuruyordu. Biraz sonra uyku ağır basacaktı da Fahri kainat dizini uzat Sıddık, başımı koyayım. Mübarek başını Sıddık'ın dizine koyacaktı. Derin bir uyku gelecekti. Yukarılarda, yükseklerde, sevirde. Sıddık cübbesini çıkarmıştı, parçalamıştı da her bir deliğe, haşaratın çıkabileceği her bir deliğe birini koymuştu. Bütün delikleri kapatmıştı da tek bir delik kalmıştı. O deliğe de ayağını bastı. Yılan çıkmasın diye oradan. Biraz sonra Sıddık'ın ayağı ısırılacaktı. Çıkmak isteyen bir yılan Sıddık'ın ayağını basacaktı. Ayağını ısıracaktı da çekmeyecekti ayağını. Defaatle ısırmasına rağmen çekmeyecekti ayağını. Allah Resulüne zarar gelmesin diye. Lakin gözlerinden akan yaşlar Fahri kainatı mübarek yüzüne değecekti. Başını kaldırdığında Sıddık'ı görecekti. Ağlayan Sıddık'ı. Neyin var Sıddık? Ne oldu? Ya Resulallah, ayağımı bir şey ısırdı diyecekti. Efendiler Efendisi Fahri kainat mübarek dilini elini diliyle ıslatacaklardı. Sıddık'ın topuğuna sürecekti. O an hiçbir şey kalmayacaktı. Belki kızmışızdır yılana. Neden Sıddık'ın ayağını ısırdın? Sıddık'ın ayağı ısırılır mı? Sıddık'a zarar verilir mi? Şimdi yılan dile gelse ve konuşsa ve mesela dese ki bize, ben yıllar yılı Fahri kainat gelecek göreceğim diye orada bekledim de Sıddık engel oldu bana dese ne diyeceksiniz? Ne diyecektik? Acep öyle miydi acaba? Bir Bir ara iyice yanaştılar. Müşrikler tam kapının oraya geldiler. Bir eğilseler göreceklerdi. Sıddık biraz titredi. Endişesi Resulullah'tan yanaydı. Ya Fahri Kainat'a bir şey yaparlarsa, ya Allah Resulü şehit edilirse. La tahzen diyordu. Mahzun olma, üzülme. Allah bizimle beraberdir. Sonra Sıddık tam mutmainne olsun diye, kalbi mutmain olsun diye Sıddık diyordu, ne dersin? İki kişi vardır, üçüncüleri Allah'tır, ne dersin? Rahatlıyordu Sıddık. Rahatlıyordu. Ve Medine'ye doğru giderlerken Suraka geliyordu da, Suraka Haşin geliyordu. Sıddık duruyordu. Allah Resulü yürü yürü diyordu. Ya Resulallah, bir atlı geliyor. Pehlivan Suraka. Allah Resulü yürü yürü Sıddık. Yürü yürü. Yürüyorlardı da bir ara ya Resulallah o geldi, o Suraka'dır dedi. Tanıdı onu. İnsaf bilmez bir adamdır ya Resulallah. O Suraka'dır dediklerinde Fahri Kainat Efendimiz Sıddık'a diyorlardı ki, sen yürü, onu bana bırak. Sıddık'ı önden çekiyordu Fahri Kainat Efendimiz ve Suraka'yla göz göze, Suraka'yla karşı karşıya kalıyordu. Suraka'nın devesi batıyordu. Sonra Suraka batıyordu. Kumlar Suraka'yı içine alıyordular. Suraka anlıyordu, bu normal bir hadise değildir. Anlıyordu. Dahilek, sığındım sana ey Allah Resulü diyordu. Allah Resulü işaret buyuruyorlardı da kumlar açılıyordu. Suraka çıkıyordu. Suraka kurtuluyordu. İyi bir mümin olacaktı sonraları Suraka. Sevr unutmadı Sıddık'ı hiç. Şu an bile Mekke'den Medine'ye giden hacılar yolda giderken ufak bir daldıklarında bir rüyaya, acep o iki yolcu hatırlarlar mı acep? İki dostu 500 kilometrelik o mesafeyi İbn-i Urayqit'le beraber geçen iki dostu hatırlarlar mı acep? Bilemiyoruz. Ama bildiğim bir şey var ki Mekke ve Medine ne sevr ne o Mekke'nin Medine arasındaki kumlar Sıddık'ı asla unutmamışlardır. Dostu asla unutmamışlardır. Dileriz ki Mevla'dan mahşer aleminde dostlar bizi hiç unutmasınlar. İnşallah. İnşallah. Kendisi anlatıyor Sıddık. Bedir öncesindeydik. Müslümanların sayısı 310'du. Müşriklerin sayısı 950'ydi. Bir ara Allah Resulü'nü görmez oldum. Resulullah nerededir diye merak ettim. Baktım ki Fahri Kainat odasındalar. Odada oturmuşlar. Ellerini semaya kaldırmış. Allah Resulü dua buyuruyorlar. Öyle dua ediyordu ki Allah Resulü bir yandan da ağlıyordu. Ya Rabbi diyordu, bu ordu mağlup olursa bundan sonra sana yeryüzünde kulluk edecek kim kalacak? Bu orduya muzafferiyet nasip et ya Rab diye dua ediyordu. Sıddık diyordu ki Allah Resulü o kadar hararetli dua ediyordu ki sırtındaki cübbesi yere düşmüştü. Yanaştım, cübbeyi sırtına koydum. Allah Resulü devam buyuruyorlardı hala. Sonra dedim ki omuzuna dokundum. Ya Resulallah, vallahi Allah seni mağlup ettirmeyecektir. Yeter ya Resulallah dedim. Müşfikti. Resulullah'a karşı şefkatliydi. Ananın çocuğuna şefkati gibi şefkatliydi. O kadar severdi. Allah Resulü de onu o kadar sevdi. Bir gün buyurdular ki cennetin şu kadar kapısı vardır. Oruçlular şu kapıdan, falancalar şu kapıdan girecek diye buyurdu Allah Resulü. Tam karşısında Sıddık oturuyordu. Sonra döndü Allah Resulü'yü Sıddık-ı Ekber'e dediler ki: "Ey Ebu Bekir, seni bütün kapılardan çağıracaklar. Cennetin bütün kapıları sana gel diyecekler. Sana gel diyecekler." Sonra buyuruyorlardı: "Benim ümmetimden cennete ilk gelecek olan Ebu Bekir'dir." Bütün bunları hatırlıyordu o dem. Dedi ki: "Kim var dışarıda?" Hazreti Ayşe dediler ki: "Osman seni görmek ister. Gelsin Osman." Hazreti Osman gelince dedi ki: "Osman, kendimden sonra halife olarak Ömer'i düşünüyorum. İsabet buyurursunuz efendim," diyordu. "Uygundur Ömer." Seviniyordu. "Hamdolsun, hamdolsun. Demin Abdurrahman'a da sordum. Übade bin Samut'a da sordum. Hepsi aynı şeyi söyledi. Ne güzel bir şey bu. Ne kadar berabersiniz böyle," diyordu. Seviniyordu. Kur'an okurken sessiz okurmuş. Sormuşlar ona: "Niye sessiz okuyorsun?" diye. "Allah gizli ve açığı bilmez mi?" diyordu. Bu nedenle tasavvufi ekoller içerisinde gizli zikri uygun görenler Ebu Bekir Sıddık, onun meşreplidirler. Dillerini damaklarına yapıştırıp "Ya Baki, entel Baki" diyenler, Allah diyenler Sıddık-ı Ekber'in metodunu kendilerine metod ettiler. Hafî zikir. Mülhem oldular Sıddık'tan. Ne güzel. Ama bu şu demek değildir: cehri olan, açık olan zikir, o da başımızın üzerindedir. Yeter ki Allah'ı anıyorsa kişi, ister açık, ister kapalı, Allah'a giden bütün yollar aynıdır inşallah. Açık zikredenlerde kerremallahu vechenin yolunu tutmuşlardır. Selam olsun onlara da, selam olsun onlara da. Allah'ı anlıyorlar mı? Mesele bu işte. Ya dilin damağında, ya dilin tekrarını kulak duyar. Aynı şeydir inşallah. Bir gün Fahri Kainat dediler ki, Mescid-i Saadet'e oturuyorlar. "Bugün kim hasta ziyaret etti?" Herkes susmuşken derin bir ses duyuldu: "Ben ya Resulallah." "Bugün Abdurrahman bin Avf'ı ziyaret ettim." Abdurrahman topal bir sahabiydi. Resulullah'la katıldığı savaşlardan birinde topal kalmıştı. Uhud'da topal kalmıştı. Resulullah'ı koruyayım derken Allah Resulü buyurdular ki: "Bugün kim oruç tuttu, nafile oruç?" Suskundu cemaat. Bir ses derinden: "Ben ya Resulallah." O Sıddık'tı. Sabah bir şey bulamadık da, bir hurma bulamamıştık da, oruçta niyet etmiştik dediler. Tevazu. "Bugün kim bir sadaka verdi?" Sessizdi cemaat da. Sıddık buyurdular ki: "Demin oğlum Abdurrahman'ın oğluyla giderken bir fakir gördüm de onun elindeki lokmayı ona verdim ya Resulallah." Allah Resulü bakıyordu. İşte diyordu, bu özellikler bir insanda bir araya gelirse o insan cennete girer. Sonra neden Sıddık'ı çok sevdiğini ifade buyuruyordu. Sıddık bundan dolayı çok seviliyordu. Allah Resulü cennetten bahsederken Sıddık duraksadı biraz. cennete gireceğinden sonra şöyle buyurdular. Ebu Bekir Sıddık'a baktı. Ebu Bekir dedi, sen o gün benim yanımda olacaksın. O gün sen benim yanımda olacaksın. Benimle beraber gireceksin. Ve Hazreti Ali bir gün minberdedir. Ali kerramallahu vecihe, halifedir Hazreti Ali. Bir ara baktı cemaate, bana söyler misiniz dedi, dünyadaki en cesur insan kimdir? Men eşya'un nas. İnsanlardan bir ikisi dediler ki, sizsiniz cesur olan. Hayır diyordu, ben değilim. O da serapa tevazu doluydu. Ben değilim diyordu. Hayır, ben müminlerden biriyim sadece. Bir gün oğlu da onu sorduğunda ona diyecekti ki, en büyük Ömer Ebu Bekir'dir, sonra Ömer'dir, sonra Osman'dır diye saydığında oğlu diyor ki, sormaktan vazgeçtim. Anladım ki kendini en sona koyacaktı. Ben değilim dedi. Bakın dedi, en cesuru anlatayım size. Bedir'deydik. Bedir'deydik. Bedir'in tam bir tarafındaydık. Allah Resulü'nün etrafını sarmışlardı. Dedi ki, kim Resulullah'ı koruyacak bugün? Resulullah'ı korumanın bedeli ağırdı. Belki paramparça olmak vardı. Herkese bir an bir duraksama oldu. Birden Sıddık'ı gördüm. Kılıcını çekti. Ben dedi, Resulullah'ın yanından, tepebe dünya çökse yanından ayrılmayacağım. Biz kenardayken Resulullah'ın yanında o gün o vardı. Vallahi bir an dahi ayrılmadı. Ve devam ediyor. Diyor ki, bana söyler misiniz? Şu dünyadaki en cesur kimdir, bana söyler misiniz? Cemaat Hazreti Ali'ye bakıyordu. Anlatacak, konuşacaktı. O Ebu Bekir'dir. Bir gün Allah Resulü'nün mübarek boynuna kemend atmışlardı da, Mekke'de onu öldürmeye çalışıyorlardı da, Resulullah'ı öyle bir kavramışlardı da, kimse Resulullah'a yanaşamıyordu, o çemberi kıramıyordu. Sonra baktık ileriden birisi öyle bir koşuyor ki, cübbesi bir tarafta, giydiği ayakkabı bir tarafa, rüzgar gibi geliyordu. Kimdir diye hayret ettik. Önüne gelene bir diz duruyordu, ötekini itiyordu, ötekini şuraya atıyordu. Hayret ettik, kim bu adam? Öyle bir süratle geliyordu ki, meğer Ebu Bekir'miş. Bir anda Resulullah'ın etrafındaki herkesi darmadağın etti, kendini Resulullah'ın üzerine attı. Allah Resulü'ne değen her darbe ona değiyordu. Öyle bir hale gelmişti ki, gözü, burnu ve kulağı görünmez hale gelmişti. Bütün yüzü şişmişti. Bana söyler misiniz? Yeryüzünde bundan daha cesur bir insan olabilir mi diyordu. Ve sonra dönüyordu. Bir taraftan da Ebu Bekir bağırıyordu. Ne istiyorsunuz? Rabbim Allah'tır dediği için bu adamı öldürecek misiniz? Ne istiyorsunuz? O sene yaptı ki, rahmetten başka sene getirdi ki diyordu. Vallahi ondan daha cesurunu görmedim ben. Rabbime an dedi, içerim ki. Sonra yeniden sordu, bana söyler misiniz, Firavun'un yanındaki müminler mi daha büyüktür, Ebu Bekir mi daha büyük? Cemaat yine susuyordu da, Hazreti Ali başını kaldırdı, niye konuşmuyorsunuz dedi. İstiyordu ki cemaat Hazreti Ali söylesin, onun dudaklarından duymak istiyorlardı. Vallahi dedi, Allah'a yemin ederim ki Ebu Bekir'in bir anı Firavun'un etrafındaki müminlerin bütün hayatından daha mukaddestir. Selam Ebu Bekir'e, selam. Selam Hazreti Ali'ye. Selam Allah için sevmeyi bilenlere. Selam Allah'a kul olmayı bilenlere. Selam alnını Allah için yere değdirenlere. Selam Allah'tan başkasından korkmayanlara. Hesabı Allah olanlara. Bin selam. Ömer diyor ki, Hazreti Ömer, yarışırdım onunla hep. sev beni geçerdi. Onu geçmek mümkün olmadı asla. Onu geçmek hiç mümkün olmadı. Bir gün Allah Resulü buyurdular ki, bir şeyler getirin, bir şeyler getirin, fakirler için harbe çıkılacak, bir şeyler getirin diyordu Allah Resulü. Ben her şeyimin yarısını getirmiştim de, oraya koymuştum da, bekliyordum, diyordum ki, kimse benim kadar getiremeyecektir. İçimde Ebu Bekir'le yarışma duygusu vardı. Bu kıskanma duygusu değil, yanlış anlamayın. Rahmette yarıştır bu. Biraz sonra baktım ki Sıddık geliyor. Develerin yularını tutmuş. Resulullahlı yıllar ne yıllarmış meğer. Ne güzelmiş. Mevsim bir başka türlüymüş. Rahmet bir başka türlüymüş. Ebu Bekir geldi de bütün develeri bıraktı da sükut etti. Allah Resulü baktı. Mutfağındaki eşyasına kadar getirmiş Ebu Bekir. Sordular. Dediler ki, "Ma ebkayte leke ve evladeke ya Ebu Bekir." Ebu Bekir, çoluk çocuğuna ne bıraktın? Dedi ki, "Ebkaytu lehumullah ve resul." Onlara ben Allah ve Resulünden başka bir şey bırakmadım. Onlara Allah ve Resul yeter diyordu. Sıddık-ı Ekber. Sonra Allah Resulü diyeceklerdi ki, Allah senden razıdır Sıddık. Bak Cebrail geldi. Allah sana selam göndermiştir. Benim ismimi andı mı ya Resulallah? Senin ismini andı. Cebrail senin için özel gelmiştir. Kalkıyordu Sıddık'ta. Suyuti'nin ifadesiyle birkaç defa kendi ekseni etrafında dönecekti. O anın verdiği vecd ve iştigak haliyle etrafında dönecekti. Aynı görüntüyü Cafer gösterecekti. Hayber'den döndüğünde Fahri Kainat, Ali'nin kardeşi, Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer'e "Ente şebihi fi halki ve huluki." Sen ahlakında ve fiziğinde bana çok benziyorsun dediğinde Cafer sevincinden dönecekti. Tasavvuf büyükleri, onlar gerçekten büyük insanlarmış. O silsilelerin mübarek simalarının her birisi sahabenin o hareketlerini hayatlarına ölçü almışlardır. Onlara da bin selam, yüz bin selam, o güzel insanlara da. Bir gündü. Hazreti Ali ve Sıddık-ı Ekber beraber mescitten çıkıyorlardı. Mescitten çıkıyorlardı. Bir çocuk grubu gördüler. Koşan, oynayan çocuklar vardı. Ufak çocuklar. Gördüler de onları. Sıddık duraksadı birden. Baktı çenesi titriyor. Sıddık ağlıyordu. Merak ettik. Neyi hatırlamıştı acaba? Hazreti Ali'ye baktı. Ali anladı. O da başını önleydi. Biri Fatıma'sını hatırlıyordu belki. Öteki de dostu hatırlıyordu. Koşan çocuk Hazreti Hasan'dı çünkü. Hazreti Ebu Bekir birden bir hamle yaptı. Hazreti Hasan'ı kavradığı gibi omuzuna aldı. Allah Resulü'nün yaptığı gibi. Ne güzel bineğim var diyordu. Tıpkı Fahri Kainat'ın yaptığı gibi. O anı hatırlıyordu. O anı hatırlamak istiyordu. Belli ki o anın heyecanı bir başkaydı. Hatıra. Halifenin omuzundaydı Hasan. Biraz sonra çocuğu koyduğunda halife başını önüne eğdi. Hazreti Ali de öylesine. Neler hatırlamıyorduk. Medine adım adım hatırlanıyordu. Çünkü öyle diyordu bir seferinde. Ağlayın diyordu Hazreti Ebubekir. Ağlayın. Kalbinizi yumuşatın. Kasvetlenmiş, taşlaşmış kalbinizi yumuşatın. Ağlayın. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın bari diyordu. Kalbin harekete geçmesi gibi için. Bir gün dilini tutmuştu böyle. Sahabeden biri anlatıyor. Onu gördüm. Dilini tutmuştu. Haza evredeniyel mevarit. Dilini tutmuş çekiyordu. Sen beni bu hallere getirdin diyordu. Sen beni bu hallere getirdin. Ne hale gelmişse sanki. Nefiseyle böyle mücadele ediyorlardı. Nefiseyle böyle hesaplaşıyorlardı. Bir gün haram bir lokma olduğunu öğrendi. Bir lokmayı yedi de kahinlikten kazanan bir lokma ekmeği yemişti. Birinin getirdiği bir lokma ekmeği yedi. Sonra adam kehanetten onu kazandım. Yani falcılıktan kazandım deyince elini ta boğazına kadar koyacak, sanki bütün midesini dışarı çıkartacaktı, kusacaktı. Öylesine ki sanki canı çıkacak. Dostları diyeceklerdi ki canını çıkardın sen. Vallahi diyecekti. O lokma çıkmayıncaya kadar canım çıksaydı ben onu çıkarırdım. Sıddık olmak. Allah Resulü'nden bahsederken ayrı bir aleme giderdi hep. Farklı bir alem yaşardı. Bir gün minbere çıktı da dedi ki Allah Resulü şöyle buyurdu. Bu cümleyi dedikten sonra ağladı. Öylesine ki cübbeyi başına geçirdi. Yüzünü örttü. Kimse görsün istemiyordu. Doğruluğa sarılın demişti Allah Resulü dedi. Doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kötülükten sakının. Kötülük isyana, isyan ise cehenneme götürür. Bir gün evinin kapısından geçenler dediler ki ey Allah Resulü, Ebu Bekir ciğer kebabı yiyor. Sıkıntılı günler Medine'de, etin ekmeğin bulunmasında zor olan günlermiş. Ebu Bekir ciğer yedi ya Resulallah. Allah Resulü dostunu iyi bilirdi. Ebu Bekir Sıddık biraz sonra geldiğinde Fahri Kainat dediler ki sen bugün ciğer yemişsin Ebu Bekir. Başını önüne it. Hiçbir şey söylemedi. Allah Resulü bir daha sorduklarında bugün ciğer mi yedin Ebu Bekir? Kebap mı yedin? Hayır ya Resulallah dedi. Bizim evimizde ne zamandır yemek pişmemiştir ki? Peki neydi o? Ben bugün bir hasret çektim de Müslümanların gariplerine içim yanmıştı da içimin kokusunu duymuşlardı ya Resulallah. İçin yanmak, mazlumlardan dolayı ağlamak, düşen çocuklardan dolayı ağlamak. Bilin ki sahip Allah'tır. Allah'tan hiçbir şey uzak değil. Haşa o hiçbir şeyden gafil değil. Allah her şeyin hesabını ince yapar. Herkesin hesabı boşa çıkar. Onun hesabı hariç. ...63 yaşındaydı. Bir ara gülümsedi. Uzandığı sedir Fahri Kainat'ın yıkandığı sedirdi. Resulullah'ın mübarek vücudunun yıkandığı sedirde uzanıyordu şimdi. Bir ara gülümsedi. İki şeyi hatırlamıştı. hanımı Ummu Ruman'ı hatırladı. Hazreti Ayşe'nin anası olan Ummu Ruman. Ayşe bir anadandı, Esma başka bir anadan. Ummu Ruman'ı çok severdi. Fahri Kainat da çok severdi. Hatta Allah Resulü bir seferinde şöyle buyurmuşlardı. Cennetteki bir kadına bakmak isteyen varsa Ummu Ruman'a baksın. O cennet hulisidir demişti. Sıddık'ın hanımı Ummu Ruman bereketli bir kadınmış. Bir yemek pişirdiğinde bitmezmiş. Yemeği yediklerinde yedikçe üstüne lokma sanki eklenirmiş. Ummu Ruman bereketi farklı bir şeymiş. Allah Resulü bu nedenle buyurmuşlardı ki Ummu Ruman vefat ettiğinde, Allah Resulü'nün hayatındayken vefat etti, onu mezara koymadan beni haberdar edin. Allah Resulü bunu iki kadın için yaptı özellikle. Kızlarına özel bir ilgi gösterdi, o ayrı şey. Rukiye Ummu Gülsüm gömülürken Ummu Ruman ile Hazreti Ali'nin anasına da çok özel bir yer o göstermişti. Ve Hazreti Ali'nin anası gömülmeden önce Allah Resulü gidecek, hazırlanan mezarda uzanacaktı. Toprağa diyecekti ki sıkma onu, ona eziyet etme diyecekti. Benzeri bir şeyi Ummu Ruman için yapacak. Mezara inecek, mübarek ellerini toprağa sürecekti. Fahri Kainat, Sıddık şimdi onu hatırlıyordu da gülümsedi. Anlıyorum niye gülümsediğini. O şunu diyordu: benim zevceme bunu gösteren, bu yakınlığı gösteren Allah Resulü mutlaka beni de terk etmeyecektir. Onu iyi biliyordum. Sonra gülümsedi yine. Bir gün sofrasına helva konmuştu. Baktı helvaya. Çoktandır tadını unutmuştu helvanın. Çünkü helva yememişti uzundur. Dedi ki bu helva nereden geldi? Efendim maaşınızdan artanlar vardı da ondan aldık. Ertesi gün şurayı topladı. Bana ne kadar maaş veriyorsunuz? Şu kadar. Olmaz dedi. Benim evime helva girmeye başladı. Demek ki çok veriyorsunuz. Onu alacaksınız geri. Helvayı da yemeyecekti. Maaşı da kısaracaktı. Bununla kalmayacaktı. Vefat ettiği gün diyecekti ki bütün bahçe ve bostanlarımı satın, onların parasını benim devletten aldığım maaşın yerine koyun. Bana devletin maaşı lazım değil, kendi rızkımdan yerim demişti. Halife olmak, Ebu Bekir olmak. Bu nedenle Hazreti Ömer diyecekti ki senden sonra insanları yönetmek ne kadar zordur ey Sıddık diyecekti. Bir ara Hazreti Ayşe daldı böyle. Babasının yüzüne bakarken bir şey hatırladı. Ebu Talib'in Resulullah hakkında söylediği sözleri hatırladı. Sözlerin anlamı şuydu: nur yüzlü, onun yüzünün suyunun hürmetine Allah'tan yağmur istenir. Ebu Talib bunu Hazreti Peygamber için söylüyordu bir zamanlar. O dulların kol ve kanadıydı. O dulların kol ve kanadıdır. Yetimlerin sahibidir. Sıddık aslında dalmıştı. Bu sözleri duyar duymaz gözlerini açtı. Hafifçe dönüverdi kızına. Aa kızım dedi, o ben değilim ki. O Allah Resuludur dedi. Bu cümleleri bana söyleme dedi. Benim hakkım değil bu cümleler. El hak onun da hakkıydı. Hazreti Ayşe iyi biliyordu. Ayşe bir şeyi daha iyi biliyordu. Dostun dosta çok benzediğini biliyordu. Dostlar birbirine benzerlermiş ya. İyi biliyordu. Kim bilir, belki Hazreti Ayşe demin daldığında, babasının yüzüne baktığında Allah Resulü mübarek silüetini görmüştü orada. Ondan dolayı birden dilinden o şiir dökülmüştü. Fena olmak, vahri kainata fena olmak. Bir ara Hazreti Ayşe'ye dedi ki, biliyor musun kızım, keşke Benu Sakife'de toplanıldığında, halifelik görevi verildiğinde, o görevi ben kabul etmeseydim de Ömer veya Ebu Bekir'den birine o görevi verseydim dedi. Ömer veya Ebu Bekir'den birine o görevi verseydim. Ömer veya Ebu Ubeyde'den birine o görevi verseydim. Sonra durdu. Bugün günlerden nedir dedi. Hazreti Ayşe dediler ki, bugün pazartesi. Ya Allah Resulü vefat ettiği gün değil mi dedi. Evet. Belki bu akşama zor varırım dedi. Belli ki dostun vefat ettiği gün vefat etmek istiyordu. Dostun öldüğü gün. Kader ama. Dostun bir gün sonrasını alacaktı onu. Hep ikinci olduydu ya. Hep ondan sonraydı ya. Pazartesiden sonra salı gelir ya. Salı günü kader. O gün ateşle geçti böyle. Çarşamba günüydü. Salı günüydü. Salı günü gece yarısına doğru ağırlaştı birden. Bir dua vardı ki o duayı çok söylerdi. Tevaffani muslimen ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür de beni salihlerden eyle. Salihlerden eyle. Bir ara dedi ki hanımına, Esma buraya gel. Cafer'in eski hanımı Esma. Ve şehit olunca Cafer Esma ile evlenmişti. Esma gel dedi. Beni sen yıka beni öldükten sonra. Beni sen yıka. Bu nedenle fakihler ölen erkeği hanımının yıkamasını caiz görmüşlerdir. Beni sen yıka. Abdurrahman oğlum sana yardım etsin. Sonra kızına dedi ki, üzerimdeki cübbeyi, elbiseyi çıkar, yıkarsın. Onunla beni kefenlersiniz. Hazreti Ayşe yeni bir kefen var deyince, dirilerin kefene daha çok ihtiyacı var. Dirilerin elbiseye, yeniye daha çok ihtiyacı var. Sen beni onunla kefenle dedi. Dostları gibi mütevaziydi. Tevazu doluydu. Ve sonra aile efradını tek tek çağırıyordu. Sürekli o dua dudaklarında. Teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Sonra dedi ki, benden sonra namazı Ömer kıldırsın. Sonra durdu. Bir cümle duyuldu dudaklarından. Ya leyteni kuntu raculen bizi tuva. Keşke koyunların otlandığı, develerin gezdiği bir vadi vardı. Zitua, Tua. Keşke orada bir adam olsaydım. Şimdi halife olacağım ama. Keşke orada unutulan bir adam olsaydım. Sonra bir cümle daha dudaklarında. Keşke salih bir insanın göğsündeki bir kıl parçası olsaydım. Sonra o çok sevdiği dostu terennüm ederken, Cenab-ı Allah'ın adını zikrederken duraksadı birden. Çarşamba gecesiydi. Akşam ve yatsı arasıydı. Akşam namazını kılmıştı. Akşam ve yatsı arasıydı. henüz yatsıya varmamıştı ki yüzünde önce bir gam, sonra birdenbire güzelim simasında bir tebessüm belirdi. Gülümsüyordu, gözlerinin içi parlıyordu. Belli ki dost onu çoktan almaya gelmişti. Belli ki dostunun farkındaydı. Belli ki dostunu görüyordu. Rahattı, ıstırabı yoktu. Korkusu yoktu. Hayatı boyunca hiç korkmadığı şeyden yine korkmuyordu. Gerçi bir hadisinde, bir seferinde demişti ki, benim bir ayağım cennete, öteki ayağım dışarıda olsa dahi, iki ayağım da cennete girmedikçe cenneti hak ettiğimi bilemem diyordu. Bu kadar da korkuyordu. İnce bir hesap duygusu içindeydi. Ama şimdi dostu görmüştü. Rahattı. Öyle buyurdu. Şehadet ederim ki Allah birdir. Şehadet ederim ki fâri kainat onun Resulüdür. Sonra sustu Sıddık. Hiçbir şey konuşmadı. Gözleri açıktı. Hazreti Ayşe yanı başında, babasının elleri Ayşe'nin avucunun içinde. Hazreti Ayşe ellerin yavaş yavaş soğumaya başladığını fark ettiğinde baktı ona, Sıddık gülümsüyordu. Aynen öyle kalmıştı. 63 yaşındaydı. Güzel bir siması vardı. Yıllar onu tüketmişti hakikaten. Resulullah'tan sonra iki birçok sene hilafet görevi görmüştü. Şimdi rahattı, görevini devrediyordu. Ömer içeri girdi. Osman içeri girdi radıyallahu anhum. Yatsı namazını Hazreti Ömer kıldıracaktı. Ve sonra mezar kazılacaktı. Allah Resulü'nün yanı başında. Resulullah'ın kabri böyleyse Sıddık-ı Ekber'in kalbi öyledir. Kabri öyledir. Biraz yanı başında, alta tarafa, arka tarafa düşer. İkisinin hizası bir değildir. Yine arkada, yine dostun biraz arkasında. Bütün hayatı boyunca istediği şekilde. Fanusların eşliğinde, kandiller eşliğinde, sabah namazından önce, yatsıdan çok sonra Hazreti Ömer kabre giriyordu. Hazreti Osman giriyordu. Abdurrahman İbni Avf, Talha mezara giriyorlardı ve dostu mezara devrediyorlardı. En büyük dostu mezara devrediyorlardı. Ertesi gün kapının önüne gelen birisi, Hazreti Ayşe'nin kapısının önüne gelen birisi konuşuyordu. Bir şeyler söylüyordu. Bütün Medine'ye kulak kesilmişti. Ne diyor diye. Uzun şeyler konuştu. Orta boylu, geniş omuzlu bir delikanlı İçeri girmişti. Hazreti Ayşe'nin odasının yanında haykırıyordu. Söyledikleri çok güzeldi de bir söz kulaklarda o kalmıştı. O söz şöyleydi. Sen diyordu. Ey Peygamber Efendimizin yanındaki dost, sen en sert kasırgaların bile yerinden oynatamadığı dağlar kadar güçlüydün. En sert kasırgalar bile sana zarar verememişti diyordu. Sonra gidiyordu hiçbir şey konuşmadan. Sesi duyanlar fırlıyorlardı. Kim bu bağırıp konuşan? Allah Resulü'nün kabrinin yanında bağırıp konuşan kim? Bir de ne bilsinler. Meğer Hazreti Ali'ymiş. Dosta vefayı ifade ediyordu. Ve bitirirken, bitmemesi gereken şeyi bitirirken belki, bir rüya var. Bazı kitaplarda yer alan, zikre değer. Ve ondan sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın münacatıyla bitireceğim. Bir gün çağırdı. Hazreti Ömer'i çağırmıştı Sıddık. Dedi ki, gelir misin buraya? Sıddık-ı Ekber'i çağırmıştı. Hazreti Ömer'i çağırmıştı. Diyordu ki, bugün bir rüya gördüm. Hayırdır, ne gördün? Gel, topla herkesi, anlatacağım diyordu. Herkes toplanıyordu da Sıddık-ı Ekber gördüğü rüyayı anlatıyordu. Baktım ki mahşer alemidir, kıyamet kopmuştur. Minberde insanlar gördüm, güzel simalı parlak insanlar gördüm de her biri bir kürsüde oturmuştu. Ben dolaşırken orada melekler gördüm. Dedim ki Allah'ın Resulü nerededir? Muhammed Mustafa nerede dedim. Sen kimsin dediler. Beni tanıyamadılar. Ben onun hizmetkarı Ebu Bekir'im dedim. Hep öyle anılabilsek. Hep söylemişimdir. Tekrar terennüm etmeyi şahsım adına şeref duyuyorum. Bütün dünya nimetlerini, bütün dünya makamlarını şuraya koyun. Hepsini. Ben Hazreti Muhammed Mustafa veya bir sahabinin ayağını bastığı yerdeki bir kum zerresini bütün dünya ve bütün makamlarından şahsım adına üstün sayıyorum. Beni ona götürün. Melekler onu aldılar. Resulullah'ın yanına götürdüler. Resulullah'ı gördüm rüyamda. Arşın altındaydı. Mübarek sarığı yerdeydi. Yere koymuştu da. Bir eliyle Allah Resulü bir kapıyı kapatıyordu. Meğer cehennemin kapısıymış o. Kimse girmesin diye sanki kapatıyordu Allah Resulü. Baktım Resulullah yalvarıyor. Diyordu ki Allah'ım, benim ümmetimde salihler var, iyi insanlar var, kul hakkını bilenler var, takva sahipleri var, onların hürmetine şefaat diyordu. Bir ses duyuluyordu Fahri Kainat'ın yanında. Ya Muhammed Mustafa, senin ümmetinde kötüler de vardır, zinakarlar da var, şunlar şunlar da var. Tek tek sıralanıyordu. Allah Resulü şöyle diyorlardı. Ya Rabbi, onlar günahkar da olsalar, sana isyan hiç etmediler, seni inkar etmediler, hep sana iman ettiler. Merhametin rahmetin hürmetine onlardan vazgeç, rahmet et onlara. Sıddık diyor ki, rüyamda baktım ki Allah Resulü baktı bana, gülümsedi. Dedi ki Ebu Bekir, biliyor musun, Allah bana neticede şefaat imkanı verdi. Dedim ki ya Resulallah, bütün günahkarlara da mı? Sonra döndü Ömer'e. İşte sen o an beni uyandırdın Ömer. Keşke beni uyandırmasaydın. Allah Resulü'nün sesini duysaydım da. Bütün ümmete mi yoksa sadece iyilere mi? Derler ki sanki zaman durdu. Bir manevi ses kulaklarına geliyordu. Bütün ümmete, bütün ümmete seviniyordu. Sonra yalvarıyordu Allah'a. Cud lütfike ya ilahi men lehu zadun kalilun. Sıddık, Allah'ım iflas ettim. Benim azığım azdır. Beni cennete götürecek yollar kapalı biliyorum. Günahlarımı itiraf ediyorum. Bu fakir kapına geldi Allah'ım. Onu kapından kovma. Çevirme kapıdan Ebu Bekir'ini. Allah'ım bu kulun günahı çoktur. Ama senden başka kimsesi de yoktur. Hangi kapıya gideyim? Kime yalvarayım ya Rab? Ben zelilim, kapına geldim. Büyük günahlarımı bağışla ya Rab. Sonra devam ediyordu. Bu kul sadece isyan etti. Biliyorum isyanım çoktur. Senin nimetini unuttu ya Rab. Biliyorum günahlarım kum zerresi kadar çoktur. Lakin senin rahmetin ondan daha çoktur. Beni affet, beni itme ateşe, ateş yakmasın Ebu Bekir'i. Sonra diyordu ki, hayırlı amelim yok biliyorum, kötü amelim de çok, itaatim çok azdır, bunun da farkındayım. Benim bir kalbim var, hastadır, hasta kalbime şifa ver ya Rab, nurlandır onu. Allah'ım sen İbrahim'in ateşini suya çevirmiştin, beni yakacak olan ateşi de suya çevir ya Rab. Merhamet et diyordu Sıddık. Sonra devam buyuruyordu. Mahşerde diyordu, Allah'ım sen hakim olacaksın. Karar sendedir. Bütün kararları sen vereceksin. Senin vereceğin kararı bozacak kimse yoktur. Cebrail mübaşir olacak. Suçluları Cebrail çağıracak. O gün şu zelil kula, şu Ebu Bekir'e acı Allah'ım diyordu. Sonra birden haykırıyordu. Hani Musa? Hani İsa? Nerede Yahya? Nerede kaldı Nuh? Bu büyük insanlar hep ölüp gittiler. Ey günaha dalmış olan, isyana dalmış olan Sıddık, durma durma. Hadi Sıddık durma. Bir tek yol kaldı. Allah'a yalvarmak, Allah'a tövbe etmek. Sıddık tövbe et. Belki Allah bağışlar seni. Aynı şeyi söylüyorum. Sıddık bunu yapıyordu. Siz de onu yapın. Ümit var olunuz. Hep söylemişimdir. Ümidinizi hiç kırmayın. Gök kubbe üstünüze çökse dahi, insanlar mazlum olsalar dahi, iyi bilin, bir gün bu din, bu kainat, sevgi ve rahmet ve barışla bütün dünyaya hakim olacaktır. El-Hak, Allah şahidimdir ki, bütün vücudumla buna, zerrelerimle iman ediyorum. Bu din bütün kainata hakim olacaktır. Allah'ın selam ve rahmeti Sıddık'a olsun. Allah'ın selam ve rahmeti sevenlere olsun. Allah'ın selam ve rahmeti rahmetin, Rahman'ın aşkını tadanlara olsun. Sevmeyi bilenlere olsun. Ve size olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.